117e qaira bi temerel bi afuk ak jurom ñaar bi nga xamantene mom la cheikh sharif salahuddin radiyallahu anhu radahu anna bi indi moy man la yu'tabaru ridahu fi 'aqdin aw faskhin la yu'tabaru 'ilmuhu man la yu'tabaru ridahu fi 'aqdin aw faskhin la yu'tabaru 'ilmuhu man kep ko xamne la yu'tabaru deful xalam deful bayyi xel ridahu ak ngeerumum fi 'aqdin ci fas aw wala bok faskhin ci firi fecci la yu'tabaru deful bayyi xel ilmuhu xamam ko xamantene bu xame mbir buñuy fas ak contrat buñuy teural wala bok contrat bay jeex ñukoy firi mom xam gam ko xam ak ñak manam ko geureum manam ak ngeureumum defu ko bayyi xel manam ne mom bu ci d'accordul yépp du téré mbir mi am bu boba ak xam ka gam koy xam jariñul dara manam kon kenn du bayyi xel xam gam koy xam Cheikh Salahuddin Radhiyallahu anhu di jox exemple munafal mar'atu mathalan law talaqaha zawjaha wa hiya la ta'lamu bit talaq hatta intahat al 'idda thumma qala laha inna 'iddatuki qad inqadat li'anni qad talaqtuki minhu 3 ashhur aw 4 qalat ma 'alimtu fa madha yuqalu laha 'ilmuki laysa bilazimin li'annaki law 'alimti wa 'aradti lam tuqbal mu'aradatuki manam mune jigen masalan su fekanteene borom keurum daf ko fasé fek mom xamul ne borom keurum fasé nako ba iddam jeex borom keur gi ne ko nak sa idda nak jeexna ndax ñetti wër ngi ni wala ñenti wër fasé won na la bu ne ko me man xawmuko won yegumuko won lan lañ koy wax mune dañ nan ko sa xam xam gogo amul dara lumuy produire comme résultat ñak gi nga xamantene mom nga ñakona xam bir mi amul dara lumuy produire comme résultat ndax soko xamone itam ba bare nga garal bo baba kenn nangu sa garal manam parce que boba nak day fekk ne ñet yoon yoy ñet wër wala ñent wër yoy yep manam waji seyu sek soxna ci waana ñu xamne parce que ko ndey daal di dok deeng kon lolou mom moy li nga xamantene mom mo aju ci qaida lol mu ne nak kon fal qa'idatu hadhihi anna kull ma la yu'tabaru ridahu la yu'tabaru 'ilmuhu moy qa'ida bi kon moy ne dal lepp lo xamantene duñu bayyi xel ak ngeerumum manam ak d'accord ca amul solo bu boba xam nga amul solo lol nak day wey ci lepp rek waaw lol do exemple biñu joxe assez édifiant mais dayna manam amna wala exemple yep rek manam kenn duko baye xel juridiquement en tout cas legui nak mu dess rafetal bi tay par exemple nit ki goor par exemple meuna tak jabar kok wala comme ka gis nga ka sey bi ñu xam nga li rafetul li waji def rafetul waye tay du tere mbir mi meuna dox xol tay waye tay nit ki suy tak jabar meuna ko budé goor la meuna ko baña yegal mais kenn ci mbokam kenn amul kenn ko xamantene day meuna taxaw ni man yegna dedet kenn meun nako bañe parce que yeggeek ñak gi yegg manam ndax ngeerum gi ñom ñu d'accord ci waji tak jabar gi ñu bañ ci d'accord lolu juridiquement amul ben effet ci tak jabar gi amul comme que lolu mo am nak lolu mo motax kon ñu xam ko ak ñu bañ ko xam moyam kep manam du téré sey ba dagan du téré sey bu wër top ko ci mbolam xéti contrat yi nak képp ko xamantene mom mu contanone ci contrat bi wala mu d'accord ci du téré contrat bu wir mu d'accord ci mu bañ ca d'accord du téré contrat bu wir ak tamit contrat ba deñ lolou du téré mu wir koku kon ak xamam amul ndariñ ak xamam bari wul ndariñ wallahu ta'ala a'lam.